uur. NPO Radio 1. Het Guilaine Plag. Silvio Berlusconi staat vandaag voor de zoveelste keer voor de rechter. Hij zou een getuige in een zaak rond escortdames hebben omgekocht. We spreken zo met historicus Arthur Weststein en met Italië-expert Juri Albrecht over alles wat de Italiaanse oud-premier tegelijkertijd toch zo fascinerend maakt. Dat is nogal wat namelijk. Eerst nu het NOS Journaal met Juri Subinitsky. Een groep EU-landen erkent oppositieleider Guaido van Venezuela vanaf nu als interim-president. Het gaat onder meer om Spanje, Frankrijk en Groot-Brittannië. Later vandaag volgen Nederland en Duitsland ook. De stap volgt nadat president Maduro een Europese deadline heeft laten verlopen om nieuwe presidentsverkiezingen uit te schrijven. De Europese Unie is verdeeld over Venezuela. Zo erkennen Griekenland en Italië Guaido niet. Correspondent Thomas Spekschoor vertelt waarom. In Griekenland zit een zeer linkse regering die dan kennelijk toch nog wel wat banden, wat sympathie heeft voor de regering van Maduro. Dus die zijn voorzichtig. Italië schijnt voorzichtig te zijn omdat er een grote Italiaanse gemeenschap in Venezuela zit. De EU-landen die Guaido wel erkennen als interim-president zullen de komende dagen contact proberen te leggen met hem en hun hulp aanbieden. Nederlandse transporteurs klagen nog steeds over boetes die ze krijgen in Wallonië omdat ze geen tol hebben betaald. Volgens brancheorganisatie TLN wordt het probleem veroorzaakt door slecht werkende tolkastjes in vrachtwagens. De chauffeurs hebben dat niet door, zegt TLN. Vervolgens in Frankrijk gaan de slagbomen van de peage open zonder dat dat tolkastje een geluidssignaal of een lampje geeft in België. Dus die chauffeurs denken niks aan de hand, wij rijden gewoon door. En achteraf krijgen zij, tot wel anderhalf jaar later, krijgen zij in één keer tienduizenden tot soms wel 2 ton aan boetes thuisgestuurd. Met de Vlaamse overheid zijn er inmiddels afspraken gemaakt zodat transporteurs lagere boetes krijgen. Met de Walen lukt dat niet. Daar vraagt de brancheorganisatie nu dus opnieuw aandacht voor. Zwaar bewapende politieagenten bewaken sinds gisteravond een bedrijfspand op een industrieterrein in Utrecht. In het gebouw zijn drugs en munitie gevonden na een melding van een verdachte situatie. Supporters van ijshockeyvereniging Nijmegen Devils hebben zich gisteren tijdens de bekerfinale in Den Haag misdragen. Volgens de politie waren er tijdens de wedstrijd vechtpartijen, werd een ruit vernield en is er een rookbom afgestoken. De succesvolste Olympische skispringer aller tijden, Matti Nieckkennen, is overleden. Nieckkennen won 4 keer Olympisch goud en 1 keer zilver. Door alcohol en geweld raakte de Fin ook nogal eens in opspraak. Hij is 55 jaar geworden. Luchtvaartmaatschappij Ryanair heeft in het laatste kwartaal van vorig jaar 20 miljoen euro verlies geleden. Het Ierse bedrijf veroverde de vliegmarkt met goedkope tickets, maar zegt nu juist last te hebben van de lage prijzen. In dezelfde periode van 2017 maakte Ryanair nog winst. Sindsdien zijn de ticketprijzen 6% gedaald naar gemiddeld minder dan 30 euro. Wel waren er meer passagiers. Afgelopen jaar verloor het bedrijf ook veel geld door stakingen als gevolg van lage lonen en slechte arbeidsomstandigheden. De Ierse luchtvaartmaatschappij gaat ervan uit dat de vliegtickets voorlopig goedkoop zullen blijven. Een voetballer uit Bahrein heeft de rechter in Thailand gevraagd hem niet uit te leveren aan zijn thuisland. Hij is in Bahrein tot 10 jaar cel veroordeeld voor een aanslag op een politiebureau. Hakim Al-Araibi spreekt de beschuldigingen tegen en zegt dat hij gevaar loopt vanwege zijn politieke overtuiging. De voetballer woonde de afgelopen jaren met een vluchtelingenstatus in Australië en speelt daar in de tweede divisie. Hij werd opgepakt toen hij in Thailand op huwelijksreis was en zit inmiddels ruim 2 maanden vast. Het weer, vanuit het westen gaat het regenen en kan er ook wat natte sneeuw vallen. Het wordt vanmiddag 2 tot 4 graden en aan zee kan het stevig gaan waaien. Morgen blijft het vrijwel overal droog en wordt het ongeveer 6 graden. Dankjewel, Juri. Gaan we naar de verkeersinformatie. Bianca Damink. Op de meeste wegen kun je prima doorrijden. Alleen een file bij Amersfoort op de A28 van Zwolle naar Amersfoort. Die veroorzaakt 20 minuten vertraging tussen Amersfoort-Vathorst en Amersfoort. Daar ligt piepschuim op de weg, daarom zijn er 2 rijstroken dicht. En op de N201 van Uithoorn naar Hoofddorp 10 minuten vertraging. Het is tussen Schiphol-Rijk en de aansluiting met de A4. De weg is daar nu even helemaal dicht na een ongeluk. Binnenkort komt uw lijfrente vrij. Weet u al wat u met uw geld gaat doen? Kiest u voor uitkeren of doorgroeien, sparen of beleggen? Welke kant u ook opgaat, uw vrijkomende lijfrente biedt mogelijkheden. Ga naar sintvest.nl en maak de berekening. Het vermogen om je vrij te voelen. Sintvest. Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product varieert en afhangt van de onderliggende beleggingen. Rijksmuseum Twente graaft naar de wortels van de Europese cultuur. Van Michelangelo tot Breitner en van Sluiters tot Warhol. De naakte waarheid. Nu in Rijksmuseum Twente. Goeie zaak, Toyota. Als je meer dan standaard wilt, is er nu de nieuwe RAV4. Ja. En dan zou ik hem dus nu willen laten zien. Mooi, high-power hybrid. Maar ja, radio, hè? Kijk naar de nieuwe RAV4 op toyota.nl/zakelijk. En laat je verrassen door de lage bijtelling vanaf €238 netto per maand. Wedden dat je er helemaal weg van bent? Dat is de power van Toyota. Het is Final Sale bij Goossens. Met tot wel 70% korting op de topcollectie. Shop nu jouw unieke interieur van topkwaliteit extra voordelig. Bezoek snel onze winkels op goossens.nl en ontdek de grootste Final Sale ooit bij Goossens Wonen en Slapen. Goeie zaak, Toyota. De nieuwe RAV4 is er nu ook als Business Edition. U rijdt al een RAV4 vanaf €238 netto bijtelling per maand. Kijk op toyota.nl/zakelijk. Elke vakantiedag telt. DFDS begrijpt dat als geen ander. Daarom zijn onze cruise ferries voorzien van de beste faciliteiten. Rijd met je eigen auto aan boord en reis ontspannen naar jouw vakantiebestemming. Zo krijg je meer Schotland en Engeland met DFDS. Boek nu voor 1 maart een retourovertocht IJmuiden-Newcastle en ontvang 15% vroegboekkorting. Kijk snel op dfds.nl. 10 dorpsgenoten plegen de roof van hun leven. Go, go, go, go, go! Wie lukt het uit handen van de recherche te blijven en mag het geld houden? Nobody rennen! Van de makers van Hunted. Een serie over hebzucht en vertrouwen. Kijk vanavond, 21:30, NPO 3. De Buit. Alles heeft zijn prijs. NPO Radio 1. KRO-NCRW. Plag, Spraakmakers. Het laatste half uur van Spraakmakers met nog altijd aan tafel Gerard Beste van jeugddorp De Glind. Met hem hadden we het uitgebreid over de goede werking van gezinshuizen en dat die er vooral veel meer moeten komen voor pleegkinderen. En ook aan tafel onze spraakmaker van vanochtend, Juri Albrecht, en historicus en schrijver Arthur Weststein. Want vanaf vandaag moet Berlusconi weer voor de rechter verschijnen vanwege de mogelijke omkoping van een getuige in een proces rond escortmeisjes. En dat is niet de feiten in de zaak tegen Silvio Berlusconi zijn verjaard. Missie geslaagd voor zijn advocaat. Tribunale di Milano, in nome del popolo italiano, visto l'articolo 531 codice di procedura penale, dichiara. Een klein uur geleden heeft de rechtbank in Milaan ex-premier Silvio Berlusconi tot 7 jaar cel veroordeeld. Berlusconi zelf is er niet bij vandaag. En ook van de vele meisjes die hier hebben getuigd, vandaag geen spoor. Berlusconi facesse entrare e uscire. Dat het privéleven van de premier zo breed wordt uitgemeten in de pers is volgens hem niets anders dan roddel en achterklap. Voel je toch een enige tekortkoming in mijn taalkennis? Want ik zie Juri en Arthur meteen bij die Italiaanse quotes opveren en naar elkaar kijken van ja, inderdaad, waar ging het om? Arthur? Nou, onder andere een quote waarin werd gezegd dat hij bijna elke avond jonge meisjes liet binnenkomen in zijn paleis in Rome, waar al die beruchte Boonga Boonga feestjes. Ja, want wat staat er nu op het spel? Nou, dit gaat heel concreet over de... Er is eigenlijk een pooier ooit ingeschakeld uit in de buurt van Bari. Dus dat is in de hak van de Laars. En die is waarschijnlijk, althans dat is de aanklacht, omgekocht door Berlusconi om niet alle details te vertellen van die meisjes die binnenkwamen bij die feestjes. Dus hij wilde natuurlijk niet naar buiten brengen wat er allemaal wel niet is gedaan daar. Dus dat is eigenlijk nu de zaak die nu ligt, die vandaag wordt voor de rechter komt. Niet een geheel onbekend verhaal natuurlijk als het gaat om Berlusconi. Toch lukt het hem heel vaak als hij wordt veroordeeld om dan toch weer een hoger beroep vrijgesproken te worden. Hoe doet hij dat? Nou, hij is in totaal wel iets van 20 keer voor de rechter verschenen inmiddels. Hij is inderdaad bijna alle keren heeft hij zich eruit weten te redden. Meestal omdat hij aan de macht was en net op cruciale momenten wetten liet doorvoeren die specifieke misdaad waarvoor hij berecht werd verjaard verklaarde bijvoorbeeld. Maar uiteindelijk is hij 1 keer wel veroordeeld voor fraude, belastingfraude in 2013. In een grote zaak rondom zijn bedrijf Mediaset. En die veroordeling heeft dus al plaatsgevonden. Hij heeft dus ook een werkstraf moeten vervullen toen. Notabene in een bejaardentehuis. Terwijl hij zelf ook al enigszins op leeftijd is. En onderdeel van die veroordeling was ook dat hij een paar jaar lang geen politieke functie mocht vervullen. En die veroordeling die loopt nu af. Dus hij kan nu zich weer kandidaat stellen voor de politiek. En dat gaat hij zeker doen. En dat heeft hij gedaan inderdaad voor de Europese verkiezingen die in mei gehouden worden. Om nog even bij het rechtssysteem te blijven. Jurie Albrecht, jij hebt de andere kant van de medaille meegemaakt. Want jij bent door Berlusconi aangeklaagd. Ja, zeker. Ik had artikelen geschreven in de jaren 90. Hem ook gesproken, maar aan de andere getuigen die onder andere zijn banden met de maffia toen al beschreven. En daar kreeg ik een dagvaarding voor. Ik studeerde toen in Oxford en werkte in Oxford en kreeg daar in mijn college een dagvaarding van Berlusconi, die toen net zo'n beetje de politiek inging. En daar maakte Vrij Nederland, waar ik die artikelen voor geschreven had, zich behoorlijk zorgen over. En die zei bijvoorbeeld de hoofdredacteur toen, Joop van Tijn, die zei, oh wacht even, heb je die bandjes nog? Kan je die, heb je goede vrienden daar? Kan je die gewoon zorgen dat die bandjes dan in een andere kamer liggen dan die van jou, zodat er niet ingebroken wordt en de bandjes gestolen worden? Is dit een beproefde tactiek, Arthur, om dat kritische geluiden te smoren? Jazeker. Er zijn ook echt in Italië zijn belangrijke journalisten die bij de RAI werkten. Dus de Italiaanse NPO, die zijn ontslagen. Omdat ze te kritisch waren over Berlusconi. Dus in Italië sowieso heel veel controle door de staat op de staatszenders. Die heeft hij ingesteld. Hè? Hij heeft echt een raad ingesteld en volgepropt met Forza Italia mensen die de RAI controleren. Precies, ja. Hij heeft natuurlijk grote vingers eigenlijk in het medialandschap. Nou, dat gebeurt eigenlijk bij iedere regering in Italië. Dus nu is er een nieuwe regering, die controleert dat ook weer. Dus in die zin is het wel. Maar Berlusconi was iets extremer. Ook omdat hij eigenlijk nooit kritiek heeft aangekund. Berlusconi is een narcist, hè? Die kan niet tegen oppositie. Dat vindt hij vervelend. En daarom als iemand dan of dat uit de politiek komt of kritisch hoe hij oprecht is. Het was wel, ten eerste had hij natuurlijk alle private netwerken in de hand. Ja. Hè? Dus moet je voorstellen dat hij eigenaar was van alles wat RTL en SBS en zo. Uh-huh. En toen kreeg hij ook nog de macht over de RAI-netten. Ja. En tot die tijd en daarna ook wel weer waren die netten op de RAI waren verdeeld tussen de politieke partijen. He, dus bepaalde politieke partijen hadden één net. Ja. En hij schakelde dat gewoon gelijk. Dus hij had in één keer 90% van de media-invloed in Italië. Ja, echt ongelooflijk. Is het ooit tot een zitting gekomen eigenlijk? Bij jou nee, niet? Het is geseponeerd toen hij premier werd. Toen denk ik dat zij dacht, niet te veel internationale publiciteit over deze zaak. Want wat ik schreef, en wat nu ondertussen ook zo is, maar dat is dus 25 jaar later, was dat zijn rechterhand, Marcello De Lutri, de mafioso was die hem aan de banden met de maffia hielp en die de rapporteur daarvan was. Dat was niet zo gek, want Marcello De Lutri is een man uit Catania en de tweelingbroer van een veroordeelde maffiabaas. Nou, iedereen die iets weet over familieverhoudingen in Sicilië en op Sicilië begrijpt dat de tweelingbroer van een echte veroordeelde beruchte mafioso gek is dat hij de rechterhand is van de premier en later voorzitter van de senaatsfractie wordt voor die partij. En ondertussen, 25 jaar later, is De Lutri ook veroordeeld voor lidmaatschap van de maffia. Maar toen wilde Berlusconi mijn proces aandoen voor het feit dat ik dat schreef. Maar Jurie, wat dat betreft, je hebt gelijk gekregen uiteindelijk. Maar dat is natuurlijk het wonderlijke met Berlusconi, dat we ook vaak, ik weet niet hoe je het moet noemen, of het nou een soort bewondering is. Of hij speelt tot de verbeelding, dat denk ik wel. Dat is het waarschijnlijk. Ja, waar zit hem dat hij heet natuurlijk in Italië heet hij ook Il Cavaliere, hè, de ridder. Nou, ze noemen hem ook wel Il Caimano di Plastico. De plastic caiman. Nu zeker, met zijn hele hoofd is verbouwd. Er zit geen expressie meer in bijna. Maar goed, hij is natuurlijk, wil je voorstellen dat hij in het parlement wetten liet aannemen op maat om zijn misdaden legaal te krijgen. Moet je eens even voorstellen. Wat een vakmanschap overigens, dat je het voor elkaar krijgt. Ja, maar zeker. Maar wat is het dan, Arthur, dat mensen dat toch konden eerste, hebben? En charmeerde. Het is echt een charmeur. Het is een hele goede communicator. En eigenlijk, ik denk dat je Berlusconi wil kunnen zien als de eerste politicus, in het Westen althans, die snapte hoe massamedia werken. Hij was het dus, net al die tv-kanalen ook in eigen handen. Hij heeft hij ook zelf opgezet. Dus hij wist heel goed wat mensen willen horen. Hij kan heel goed direct praten met, laten we zeggen, zijn stemmers. Het is ook echt zo'n man die zegt, ik ben een gewone Italiaan. Ik snap het Italiaanse volk. Hij is natuurlijk hartstikke rijk, hartstikke elitair. Ja. Maar hij komt over als iemand die eigenlijk alle Italianen begrijpt. En hij zegt ook heel vaak, ik sta aan jullie kant. Ik betaal ook geen belastingen, dus doen jullie dat ook maar niet. Weet je, die retoriek van, ik sta aan jullie kant tegen de overheid. Dat heeft hij heel erg. Hij is een echte voorloper van Trump. Daar moet ik wel aan denken als je het zo zegt. Ja. Toen tijdens de Trump-verkiezingen dacht ik ook, Trump gaat het winnen. Dat kwam doordat ik Italiaanse politiek goed gevolgd had. En je ziet de vergelijking tussen Trump en Berlusconi heel duidelijk. Ja. En Berlusconi, je hebt helemaal gelijk, spreekt een Italiaans wat heel erg helder en duidelijk is. Hij spreekt korte zinnen met een punt erachter. Hij zegt dingen die iedereen wil horen. En dat in tegenstelling tot 90% van de Italiaanse politici. Precies. Die met mail in hun mond spreken, die onbegrijpelijk zijn, die heel hele lange zinnen maken, die academisch taalgebruik hebben. Die Romano Prodi, een andere premier uit de afgelopen decennia, die is niet te volgen, gewoon als hij iets zegt. Maar laten we dan eens kijken naar de situatie zoals die nu is. Want hij heeft zich verkiesbaar gesteld, Arthur, voor de Europese verkiezingen. Ja. In mei. Is het bewust dat hij niet landelijk meer gaat? Nou, hij heeft het één keer eerder gedaan. Hè. Ook in 1999 heeft hij zich ook verkiesbaar gesteld voor de Europese verkiezingen. Toen zat hij nog in de oppositie in Italië. En toen dacht hij dat kan een mooie springplank zijn voor de volgende landelijke verkiezingen. Ja. Om dan vanuit die relatief veilige positie de politiek weer in te gaan. Dat speelt nu misschien ook een rol. Hij is natuurlijk een beetje op een zijpad geraakt, omdat eigenlijk Italië alweer, je zou kunnen zeggen, een fase verder is. Het Berlusconi-achtige populisme hebben ze al gehad. Ze zijn nu alweer, je zou kunnen zeggen, in een volgende fase met de Lega van Salvini. Dat is, laat zeggen, klassiek extreem rechts. En dan de Vijf Sterrenbeweging, een soort van gekke, zwevende partij. En Berlusconi heeft niet helemaal door hoe die nieuwe vormen van politiek werken. Die gaan ook niet meer via de tv, maar die gaan via sociale media. En daar heeft hij dan weer minder invloed. Precies, heeft hij veel minder invloed. En hij is natuurlijk wel altijd gewend geweest aan continue aandacht. Eigenlijk al 25 jaar lang is hij de speel van de Italiaanse politiek. Ook internationaal ontzettend veel aandacht die naar hem toe gaat. Hij wil dat graag terug, want hij houdt van aandacht. Hij is verslaafd. Hij is verslaafd. Dus hij hoopt denk ik nu via deze actie weer een beetje aandacht te krijgen. Maar er zit iets anders achter. Je moet hem nooit onderschatten. Dat is waar. Ja. En hij, Salvini zou liever regeren met Berlusconi dan met die gekke Cinque Stelle. Dat is even goed om denk ik te stellen. Je hebt Forza, de partij van Berlusconi. Ja. Dan heb je Lega en die Vijf Sterrenbeweging. En uiteindelijk heeft Berlusconi erin toegezegd van oké, Lega, jullie kunnen met die Vijf Sterrenbeweging een coalitie gaan vormen, waardoor zijn Forza buitenspel is gezet. Ja. Is nu het idee dan via de Europese verkiezingen is nu het idee om Forza op die manier toch weer in een coalitie te krijgen? Nou, dat zou mij niet verbazen. En je moet Berlusconi echt nooit onderschatten. En hij mag nu weer, hè, dus het is ook hup. Het eerste wat hij doet is zich weer verkiesbaar stellen. Ja. En als hij kan aantonen in de Europese verkiezingen dat zijn partij, Forza Italia, het goed doet, dan zou het wel eens kunnen zijn dat Salvini denkt, hey, wacht eens even, ik schrijf nieuwe verkiezingen uit, ik laat die coalitie met die Vijf Sterren, Movimento Cinque Stelle, met die rare Beppe Grillo en die mensen vallen die ook heel hartstikke links zijn. En dan hebben we nieuwe verkiezingen en dan kan ik alsnog met Berlusconi gaan regeren. En ik denk dat hij daar echt op uit is. Want hij staat op macht. Dat heeft hij inderdaad zelf aangegeven. Interview vorige week. Maar kan hij nog zoveel mensen achter zich krijgen? Of is het gewoon een beetje passé? In de peilingen rond de 10%. Dat is wel iets. Het is veel minder dan inderdaad de Lega. De Lega staat inmiddels op ruim 30. Maar inderdaad, Judy heeft helemaal gelijk dat Berlusconi hoopt op deze manier weer in het centrum van de macht te komen. Ik vraag me wel af of Salvini dit ook wil. Want Salvini, die gedijt van die heeft heel veel profijt bij deze situatie, want hij heeft nu namelijk geen oppositie. En als hij een kabinet zou vormen met Berlusconi, dan komt die Vijf Sterrenbeweging weer in de oppositie. En dat is dus ook een hele populaire partij die dan tegen hem ingaat. Dus hij kan wel effectiever regeren met Berlusconi naast zich dan met Cinque Stelle naast zich, denk ik. Zou kunnen, maar Salvini regeert nu ook heel effectief. Hij kan precies doen wat hij wil, namelijk migranten buiten Italië houden. Dat is zijn enige punt. Als ik het een beetje zo bespeur, Arthur, dan denk jij het is een beetje in Italië klaar met Berlusconi. Ja. Ja, maar vlak hem nooit uit. En Juri, jij zit meer op het standpunt van nou, ik zie hem nog wel een keer een comeback maken. Nou ja, deze man is zo'n duivelskunstenaar dat het echt wel zou kunnen. Maar het is ook een feit dat het maar de vraag is of Salvini niet denkt, ja, keep your friends close, but your enemies closer. En dus dat zou kunnen, jouw inschatting, Arthur, absoluut. Want geef eens een beeld, als je hebt hem geïnterviewd. Ooit, dat was dan lang geleden. Maar wat voor impact, wat voor indruk maakt hij op je? Hij is een charismatische man. Ik bedoel, hij heeft wat goede politici. Ik heb ook wel eens met Bill Clinton gesproken. Waar je het idee van hebt dat die je op dat moment alle aandacht geven. Ja, ja. En hij is helder en hij is joviaal. En hij is ook touchy-feely. Dus hij pakt je altijd beet aan je arm. En dus hij communicator van grote klasse. Hij begon ooit zijn carrière als zanger op cruiseschepen. En hij heeft het echt geleerd met op de tafeltje staan en een audience voor zich weten te winnen als het echt heel moeilijk is. En hij is een makelaar geweest, dus hij weet heel goed hoe hij zijn boodschap moet verkopen. Ook dat lukt prima. Ja, hij is een hele goede salesman. Dat is tot nu toe goed gelukt. Hij is ook een betonboer geweest. Dat heeft hij wel niet gedaan. Maar vandaar dat hij dicht bij de Italianen staat. Dat zeker, maar hij is zo oud. Hè? Hij is inmiddels 82 en ik hoorde hem toevallig op de radio vorige week en je hoort ook aan zijn stem. Hij heeft niet meer die brillen, dat optimisme wat hij vroeger uitstraalde. Ja. Hij is moe, hij is ook denk ik een beetje terneergeslagen. Ja, in zijn boodschap heeft hij zoiets van, er moet een visie zijn voor Europa, die mis ik nu. Dus daar ligt mijn missie om dat te doen. Daar spreekt dan juist weer veel kracht aan. Nou ja, dat is heel opmerkelijk. Hij hij inderdaad positioneert zichzelf nu als de redder van Europa. Ja. Terwijl hij natuurlijk tot een paar jaar geleden werd gezien als het grote gevaar voor Europa. En hij kan nu vanwege de veranderingen in de, met name Italiaanse politiek, ook claimen dat hij wel een soort van stabiliteit representeert. Ja. Maar eigenlijk, als je luistert naar die boodschap, dan heeft het helemaal geen inhoud. Het is alleen maar, het zijn losse lege frasen zonder echt een duidelijk plan. Dat horen wij nooit in de politiek tegenwoordig. Dat horen we natuurlijk niet. En het is ook belangrijk dat de meeste Italianen wel echt heel erg eurokritisch zijn geworden. Dus of ze inderdaad worden verleid door zijn boodschap, dat is nog maar de vraag. Even de actualiteit erbij halen. We hoorden het net in het journaal, hè, hoe het gaat in de situatie rond Venezuela. Italië erkent Guaido niet als interim president van Venezuela. Als een van de weinige Europese landen. Wat is de verklaring daarvoor, Arthur? Nou, het heeft te maken met die verdeeldheid eigenlijk in de zittende regering. Dus aan de ene kant die Lega is de rechts, die steunt natuurlijk Guaido. Dat is helemaal hun lijn tegen Maduro. Mm-hmm. Maar de Vijf Sterrenbeweging is een vreemde partij die ook heel veel linkse elementen kent. Een hele grote linkse achterban die traditioneel gezien altijd een beetje zat op de lijn van Chavez. Dus de Chavistas, dus de voorganger van Maduro. En om die achterban niet van zich te vervreemden, wil de Vijf Sterrenbeweging nog niet de stap zetten om Guaido nu te erkennen. Dus er is eigenlijk een... Ja, binnen in Italië zitten er twee kampen. De huidige regering. Ja. En ik begrijp, er zit een aardige Italiaanse gemeenschap in Venezuela. Ja, dat hoorde ik ook net op de radio iemand zeggen. Maar dat speelt in mijn idee naar mijn idee echt geen enkele rol. Want er wonen overal in Zuid-Amerika veel Italianen en hun nazaten. In Argentinië bijvoorbeeld. Er zijn zelfs hele, bijvoorbeeld de partij van Berlusconi, maar ook anderen hebben hele vertegenwoordigers daar om die stemmen binnen te halen. Want je mag ook tweede generatie blijven stemmen en zo. Ik denk niet dat dat speciaal speelt. Ja, er wonen veel Italianen in Venezuela en hun afstammelingen. Maar dat geldt natuurlijk twee kanten uit. Want die hebben ook ongelooflijke last van Maduro. Dus ik geloof niet dat dat meespeelt in het wel of niet erkennen. Het is eerder de verdeeldheid binnen in Italië dus. Ja. Die voor dit standpunt zorgt. Ja, een heel goed punt. Ja. Het ligt aan die twee partijen. Ja. Kort vooruit, een korte voorspelling. Berlusconi. Mm-hmm. Wanneer, wat gaan we er nog mee te maken krijgen? Ik wou zeggen, wanneer zijn we van hem af? Maar dat klinkt dan weer zo lelijk. Ik denk dat we pas van hem af zijn als hij het loodje legt. Ja, en is hij eigenlijk kunnen heel oud worden. Hè? Dus dat kan nog wel eventjes duren. De kracht die is er weer. En dat zou me niet verbazen als hij opeens in Straatsburg allemaal furoren gaat maken. En zo. Farage heeft dat ook gelukt. Dit is natuurlijk een platform waar je als radicaal of als man die opvalt of zo. Van alles kan daar in Straatsburg. Dus ik weet het niet. Ik denk dat we nog niet dat laatste van hem gehoord hebben. Dank voor jullie verhalen, Arthur en Jury. De Nationale Nieuwsquiz. Frank van Lexmond. Ja, dat klopt. Is de quizkandidaat van vandaag. Ja. Ook al enigszins op leeftijd. Nog 70, dus 70, valt wel mee. Maar u mag nog werken? Ik mag nog. Ja. Ik mag gelukkig nog werken. Dus, wat doet u? Ik doe op dit moment van alles en nog wat. Het is geen vast paar dagen spulletjes wegbrengen bij klanten. En en verder moet ik weg, want ik ben gids in Den Bosch op diverse plekken. Ah, kijk aan. Dus dan ben ik gewoon ook weer weg. Nog heel actief. En vandaag een dagje Hilversum. Nou, de teller staat op nul van de Nationale Nieuwsquiz. Dus u bent de eerste die hopelijk een hoge score gaat neerzetten deze week. Ik doe mijn best, meer... Die kun je niet doen. Kan ik ook niet. Dat bedoel ik. Succes. Dankjewel. Ja, komt er een nieuwe wapenwetloop. Het is het verdrag dat een einde maakte aan de wapenwetloop van de Koude Oorlog. Russia has jeopardized the United States security interest. And we can no longer be restricted by the treaty while Russia shamelessly violates it. Een dag na de Amerikanen heeft Rusland nu ook besloten om het verdrag over middellange afstandsraketten op te schorten. Eigenlijk is Europa het grootste slachtoffer van het omvallen van het verdrag. Omdat juist de raketten waar het om gaat voor Europa gericht zijn. Komt er een nieuwe kernwapenwetloop en een nieuwe Koude Oorlog? Het zou kunnen, nu zowel de Verenigde Staten als Rusland een belangrijk kernwapenverdrag hebben opgezegd. Wat is met drie letters de naam van dat verdrag? Nee, moet ik een antwoord op schuldig blijven. INF, oftewel Intermediate Range Nuclear Forces. Stamt uit 1987. Het verdrag is niet per direct van tafel. Op papier geldt het akkoord na opzegging nog een aantal maanden. Hoeveel maanden gaat dat? 6 maanden. Ja, dat is goed. Dus het verdrag loopt nog door tot augustus. Dan vraag 3. Dat begint ook weer met een fragment. Het was een fijn gevoel. Het was eigenlijk een soort van warme deken die ik op dat moment nodig had. Het aantal gebruikers van de effectieve, maar vaak ook zeer verslavende middelen is in de afgelopen 10 jaar sterk toegenomen. Ik ben er nu helemaal vanaf. Maar het blijft altijd wel iets dat in je achterhoofd zit. De overheid wil iets ondernemen tegen het overdadige gebruik van een bepaald soort medicijnen. Niet alleen het aantal gebruikers stijgt enorm, maar ook het aantal overdoses is toegenomen. Wat voor soort medicatie gaat het? Ja, het gaat om pijnstillers. Ja, het woord is vanmorgen 47 keer gevallen. Oxycodon. Oxycodon, ja. Die onder meer fentanyl ook, zware pijnstillingen gaat het om inderdaad. Het initiatief komt van de minister die verantwoordelijk is voor de medische zorg. Wat is de naam van deze minister? Bruno Bruins. Hij wil nog niet spreken van een maatschappelijke crisis, maar dat zou er wel van kunnen komen, gezien het verslavende effect dat die middelen kunnen hebben. Dan vraag 5. We gaan weer een fragment beluisteren en u moet de stem zien te herkennen. Wie is dit? Op zich heb ik geen trui te verliezen, dus. Maar ik, als je mijn seizoen bekijkt, zou het heel jammer zijn om nog eens een titel mis te lopen. Mathieu van der Poel. Zeker, Van der Poel werd voor de tweede keer in zijn carrière wereldkampioen veldrijden. Er was dit weekend nog meer Nederlands succes. Tennister Kiki Bertens won voor de 8e keer een toernooi op het hoogste niveau. In welke stad werd dat toernooi gehouden? Leningrad. Sint-Petersburg. Ja. Nou, Bertens won van de Vekic. Ik krijg iets in mijn oor van de jury, maar ik vandaar dat ik even haperde. Maar er wordt overlegd. Okay. Ik kom daarop terug. Gaan wij ondertussen de laatste vraag in deze eerste ronde spelen en daarin zoeken we een persoon uit de actualiteit. En de vraag is, krijgt cryptische aanwijzingen, reageer zo snel mogelijk. Hoe eerder u weet om wie het gaat, hoe meer punten het oplevert. Een persoon dus. Hier komen de hints. 4. Zo'n honden bestaan, daar is bijna niet tegen op te boksen. Praten we over Rudy Lubbers? Dat zegt u heel snel. Het zou zomaar kunnen. Ja, boksen, honden bestaan. Voor 3 punten, ik hoop in Nederland op andere en vooral betere tijden. Andere tijden maakte er een uitzending over. Voor 2 punten, mij krijg je niet zomaar knock-out. En ik kom na een zwervend bestaan in Bulgarije weer terug naar Nederland. Heel snel geassocieerd. Rudy Lubbers was inderdaad de persoon die wij zochten. En dat maakte nieuwsfactor 8. Dus dat is een mooie uitgangspunt om mee verder te spelen. Leningrad is fout gerekend. Oké. Okay. Dan weet u dat. Toelichting kunnen we u na de uitzending geven. Ja, nee, ik geloof het gelijk. Zullen wij doorspelen? De tweede ronde? Ja. Gaan we. De Nationale Nieuwsquiz. Anna Hielmans won gisteren de finale van welk tv-programma? Heel Holland Bakt. Klopt. Het Nederlandse Davis Cup team won dit weekend van welk land? Tsjechië. Ja, de pauze is op bezoek in welk land in het Midden-Oosten? Abu Dhabi. Verenigde Arabische Emiraten is het dan. Ja. Welke snack is even niet verkrijgbaar bij de McDonald's door een productiefout? De Big Mac. Nee, McNuggets zijn het. Oh. Feyenoord moest dit weekend afleggen tegen welke club? Excelsior. Ja, Facebook bestaat vandaag hoeveel jaar? 50 jaar. 15 jaar. 15. De leider van welk land moest dit weekend via sociale media laten weten dat hij niet dood is? Ik heb het gelezen, maar ik schiet zo niet erbinnen. Filipijnen. In welke stad hebben brandweermannen het vertrouwen in de leiding opgezegd? Amsterdam. Ja. Er zijn plannen gesmeed om wie te evacueren als de Brexit op een chaos uitloopt. De koningin. Inderdaad, de queen. Hoe heette de voetballer die zaterdag zijn 100ste doelpunt voor zijn club maakte? De Jong van PSV. Ja. In een loods in welke plaats is dit weekend 400 kilo cocaïne aangetroffen? Utrecht. IJmuiden. Hoe heet de wereldleider die militair ingrijpen in Venezuela een optie noemde? Trump. Ja. Welke autofabrikant gaat ondanks eerdere beloftes haar auto's toch niet in Engeland produceren? Opel. Nissan is dat. Welke radiozender is sinds vrijdagavond weer terug van weg geweest? Radio 3. Kink is het. Oh. Hoe heet de Hollywoodster die zijn steun heeft betuigd aan de klimaatspijbelaars? Weet ik niet. DiCaprio en het ziekenhuis in welke stad heeft een patiëntenstop vanwege de verziekte sfeer? Snake. Dat is Snake, inderdaad. Vraag 20 was geweest bodybuilder Ibrahim Almazri uit Israël. Is vanwege het dragen van te weinig kleding zijn baan als wat kwijtgeraakt. Ja, hij was functionaris in een moskee of zo. Gebedsoproeper. Gebedsoproeper. Ja, dat klopt inderdaad. Maar die was helaas buiten de tijd. Dus die kunnen we niet meer goed rekenen. U was heel consequent. Ook 8 vragen goed in de tweede ronde. Nou. Dus 8x8 komt op een score van 64. Valt tegen. Ja, valt het tegen? Ja, vorige keer had ik 77. Oh, ja, dan zit u er net iets onder. Het is best een gemiddelde score. We gaan zien wat de rest van die kandidaten gaan doen. Dank u wel in ieder geval voor het meespelen. Ik ga jullie ook allemaal bedanken. Arthur Westijn, Gerard Beste en Jori Albrecht. En graag weer tot een volgende keer. Ja, graag gedaan. Bijna 11:30. Dat betekent tijd voor 1-op-1. Sven Kokkelman, goedemorgen. Guilaine, goedemorgen. Moet de F-35, de Joint Strike Fighter, straks kunnen gaan rondvliegen met Amerikaanse kernbommen? Nee, zegt D66. ChristenUnie heeft zich daar in het verleden ook wel over tegen uitgesproken. De vraag is, wat vindt het CDA? Want de VVD is voor. Die kwestie is natuurlijk actueel geworden nu de Russen en de Amerikanen het kernwapenverdrag voor de middellange afstandsraketten hebben opgezegd. We gaan erover praten zometeen in 1 op 1. NPO Radio 1. Na de hoofdpunten uit het nieuws, Juri Stubenitski. Steeds meer EU-landen erkennen de Venezolaanse oppositieleider Guaido als interim-president. Het gaat inmiddels om Spanje, Denemarken, Frankrijk, Zweden en Groot-Brittannië. Later vandaag zullen Nederland en Duitsland hem ook erkennen. Een gezamenlijk EU-standpunt is er nog niet, omdat sommige landen Guaido niet willen erkennen. Afgelopen weekend zijn in de Italiaanse Alpen 8 skiers om het leven gekomen door lawines. Volgens de autoriteiten waren ze allemaal buiten de piste toen ze door de sneeuwmassa werden getroffen. De meeste doden vielen ten noorden van Turijn. Luchtvaartmaatschappij Ryanair heeft in het laatste kwartaal van vorig jaar 20 miljoen euro verlies geleden. Het Ierse bedrijf deed het eerst goed dankzij de goedkope tickets, maar zegt nu juist last te hebben van de lage prijzen. En er woedt brand in een loods waar papier ligt opgeslagen in Tilburg. Er komt veel rook vrij en de rookwolken zijn tot in de wijde omgeving te zien. Over gewonden is nog niets bekend. NPO Radio 1. KRO-NCRW. Eén op één. Met Sven Kokkelman. Dames en heren, goedemorgen. Terug van weg geweest en na dit weekend al helemaal de discussie over kernwapens. Eerst was het Trump die het verdrag met de Russen over middellange afstandsraketten richting de prullenbak verwees en prompt deed Poetin precies hetzelfde. Dat NFI-verdrag, dat de eerste en misschien wel belangrijkste opstap was naar het einde van de Koude Oorlog, is een dode letter geworden. De Amerikanen zien er niks meer in. Nu Moskou dat verdrag schendt en de Russen willen er niks meer van weten omdat China er niet aan meedeed. En dus krijgen wij hier in Europa de zenuwen, want die raketten stonden gericht op ons als potentieel nucleair strijdtoneel. Wat nu te doen? Uit alle macht blijven praten. En daar moet Nederland het voortouw in nemen, vindt de Adviesraad Internationale Vraagstukken, belangrijk adviesorgaan van de regering, onder leiding van oud-NAVO-baas Jaap de Hoop Scheffer, in een dringend advies aan die Nederlandse regering. En onze F-35's, de opvolger van de F-16, moeten een kerntaak krijgen. Die moeten dus, in het uiterste geval, kunnen rondvliegen met Amerikaanse kernbommen. Geen sprake van, zei fractievoorzitter van D66 Rob Jette zaterdag in Met het oog op morgen. Net als de ChristenUnie wil hij absoluut geen kerntaak voor het nieuwe gevechtsvliegtuig. Althans, de ChristenUnie zei dat in het verleden. De VVD denkt daar anders over en de vraag is, wat vindt het CDA? Het kabinet moet namelijk nog met een standpunt komen. Martijn van Helvert is de buitenlandwoordvoerder van die partij in de Tweede Kamer. Meneer van Helvert, goedemorgen. Goedemorgen. Zegt u het maar, wel of geen kernbommen onder onze F-35's? We hebben de F-35's aangeschaft met de mogelijkheid om deze bommen eronder te hangen. We zijn lid van de NAVO. En zolang wij lid van de NAVO zijn, voeren wij de afspraken uit die wij hebben gemaakt. En daar hoort bij dat de mogelijkheid bestaat. Met andere woorden, die kerntaak moet worden behouden. Ja, die is er. Ja. Dus die gaat ook niet vanaf, want dat hebben wij afgesproken binnen de NAVO. De NAVO zorgt voor onze veiligheid op het land. En een van die afspraken is dat wij die daar onderhangen. En ja, op het moment dat je zegt, ik schend de afspraken met de NAVO, dan moet je een gesprek eerst voeren met de NAVO. Ja, en vindt u dat zo'n gesprek er moet komen, of vindt u gewoon dat die F-35 die kerntaak moet houden? Kijk, de taak heeft hij. Het is als, net als je een auto koopt en daar zit een sigarettenaansteker in, dan kun je zeggen, ik gebruik die of niet, maar hij zit er wel op. Dus hij zit erop. Je kunt ook niet zeggen, ik wil een sigarettenaansteker die geen sigaretten kan aanmaken. Nee, je kiest wel zelf, steek een sigaret op of niet. Mm-hmm. Dat geldt ook bij deze F-35. De mogelijkheid is er onder zo'n bom onder te hangen. Ja. Nou, en als je het is een hele andere discussie of je er ook straks de bom onder gaat hangen en hem gebruikt. Ja, maar goed, D66 is dus tegen die kerntaak. Moet de regeringscoalitie niet op één lijn zitten bij zo'n belangrijk besluit eigenlijk? Nou, op dit moment is het ook niet zozeer aan de orde of we er een bom onder hangen of niet. Ja, op dit moment is aan de orde dat we die vliegtuigen gekocht hebben. En dat ze gemaakt worden en enkel al gemaakt zijn. Ja. Dus op dit moment is er ook geen discussie van, gaan we er een bom onder hangen? Sterker nog, wij moeten juist een discussie voeren dat we die bommen nooit hoeven te gebruiken. Ja. Dat is volgens mij waar we ons op moeten richten. Ja. Wat wel zo is, dat ik denk, is dat als je daar een onderhandelaar in wil zijn, als je zegt, we willen een hoofdtaak voeren in een gesprek tussen Rusland en de Verenigde Staten, ja, lijkt het mij niet verstandig om voor het overleg al alles prijs te geven. Nee. Dus moet je sterk staan. Even voor de helderheid, die kerntaak die er nu is voor de F-16 moet worden behouden wat u betreft voor de F-35. Ja. Ik heet u van harte welkom bij 1 op 1. Ja, meneer Van Helvert, afgelopen zaterdag, ik zei het net in de inleiding, zei de fractievoorzitter van D66 in Met het oog op morgen, dat wat hem betreft er geen mogelijkheid moet zijn voor die Nederlandse F-35 om kernbommen af te werpen. Met andere woorden, wij moeten af van die kerntaak in de NAVO. Daar denkt u dus echt anders over. Ja, zeer zeker. En ik denk ook dat het verstandig is dat als je iets met de NAVO wilt bespreken, is dat je dat niet via de radio of de krant doet, maar dat je dat via de regering bij de NAVO doet. Je maakt ook niet via Radio 1 het uit met je relatie, dus dat moet je niet doen. Als je iets anders wil, dan zul je een meerderheid moeten vinden in Nederland en dan bij de NAVO spreken. En zeker als het zo spannend is als nu, namelijk dat Rusland en de Verenigde Staten het INF-verdrag hebben opgezegd. En als wij daar een rol willen spelen, moeten wij niet al wat wij hebben op dat punt nu al in de strijd weggeven. Maar dan moet je zorgen dat je een sterke positie behoudt. Juist. Met andere woorden, die kerntaak moet behouden blijven. Maar nogmaals, je kunt niet een beetje kernbommen gaan vervoegen of een halve of een dummy. Als je een kerntaak hebt, betekent dat toch in het uiterste geval dat als de NAVO een beroep op ons doet om met die F-16 nu en met die F-35 straks die bommen te gaan vervoeren, dan wel af te werpen, dat je daar gehoor aan geeft. Dat zijn toch de afspraken? Ja, de afspraken allereerst zijn dat we ernaar streven dat we ze nooit moeten gebruiken. Sterker nog, we hebben ook afspraken om te zorgen dat we nucleaire bommen afbouwen. Nou, dat willen we allemaal, maar dat schiet nog niet op. Nee. Wat wij gezegd hebben, wij streven naar nul, het gebruik van nul nucleaire bommen en willen ook naar het bestaan van nul bommen, ja. Maar wel evenredig. Dus dat wil zeggen, zolang er nucleaire bommen zijn, heeft het de NAVO ook die bommen. En zolang wij lid zijn van de NAVO, houden we ons ook aan de afspraken van de NAVO. Ja, dat vindt u, maar D66 ziet dat anders. En dan moet het kabinet dus nog met een standpunt komen. Dan is het dus wel verrekte lastig als de coalitiepartijen daar onderling over verdeeld zijn, of niet? Ja, dat is natuurlijk altijd vervelend als je onderling verdeeld bent. Maar ja, goed, dat is ook een beetje onze taak in de Tweede Kamer. Alle belangen worden afgewogen. Kijk, uiteindelijk willen we hetzelfde doel, namelijk dat er nul nucleaire bommen gelanceerd worden. Dat willen we allebei. Ja. De weg daarnaartoe, die verschilt. Dus daar hebben we onmin over. Het is niet zo dat wij wel graag bommen willen gooien en zij niet. Nee, we willen allebei geen bommen gooien, maar de weg daarnaartoe, die is verschillend. Ja. Ik zeg, als je wil onderhandelen met de Russen daarover, zorg dat je een sterke onderhandelingspositie hebt en alles wat je weg te geven hebt, namelijk die bommen, moet je niet bij voorbaat al weggeven, want dan heb je niks meer te onderhandelen. Ja. Maar zij zeggen, geef bij voorbaat alles weg, want dat staat ook heel hip en het is ook heel lovenswaardig. Maar uiteindelijk zullen we wel moeten onderhandelen erover. Ja, maar het kabinet moet met een standpunt komen. En dit is geen lichtzinnig besluit. Nee, zeker niet. Nee, ook het kabinet, mag ik toch aannemen, zal zeggen, wij willen met z'n allen dat we geen bommen gaan gooien. En wij denken na over de strategie hoe we dat het beste kunnen doen. En ik kan me niet voorstellen dat de regering de afspraken met de NAVO eenzijdig opzegt zonder overleg met andere NAVO-bondgenoten. Dat lijkt mij een hele rare situatie. Ja. Want dan zouden we net zo onbetrouwbaar worden als de Russische overheid die zich niet houdt aan het INF-verdrag. Met andere woorden, u gaat ervan uit dat het kabinet zich houdt aan dus de NAVO. Taak zoals die nu omschreven is. Ja, ik kan me niet anders voorstellen. Want het zou toch raar zijn als wij worden beschermd door de NAVO. Wij krijgen veel meer bescherming van de NAVO dan dat we geven. Mm-hmm. Dus het is een verdrag dat ons veilig houdt. En we betalen daar relatief weinig geld aan. Dus we gaan onze veiligheid helemaal opzeggen zonder overleg met andere lidstaten. Ook niet de meest betalende lidstaat, de Verenigde Staten, gaan wij het opzeggen. Ja. En stellen daar dus mee onze veiligheid van het land in de waagschaal. Dat lijkt mij heel raar. Waar liggen die Amerikaanse kernbommen eigenlijk even voor de duidelijkheid in Nederland? Ja, dat weet ik niet. Dat is nog altijd dat. Dat weet u dat wel. Is nog altijd dat die situatie. We weten dat wel, maar u mag het niet zeggen. Nou ja, we weten alle. Het is een publiek geheim. Er zijn twee oud-premiers geweest, namelijk Ruud Lubbers en Dries van Acht. Allebei van het CDA trouwens. En een oud-minister van Defensie van de Partij van de Arbeid, Bram Stemmerdink. Die hebben gezegd, die dingen liggen op volkomen. En dat zijn er 20. Ja. Dat heb ik ook horen zeggen, maar ik ben er nooit zelf gaan kijken. Nee. En ik moet zeggen, want ik heb natuurlijk ook wel eens stiekem gevraagd van, kunnen we dat nou niet in vertrouwen delen? Ik heb dat zelfs in het openbaar gevraagd, ook aan minister Blok. Kunnen u dat nou niet in vertrouwen delen met de Kamer? Dan weten we in ieder geval waar we over praten. Ja. En dat was conform het verdrag niet mogelijk. Nee. Nou, ik kan me wel voorstellen dat D66 op dat punt een discussie aangaat. Ja. Van hoe zit het met die transparantie? Maar nou ja, het eenzijdig opzeggen van een verdrag vind ik onverstandig. Ja, maar goed, het is een beetje een merkwaardige situatie. situatie. Namelijk, we mogen niet weten dat die dingen daar liggen, want dat is namelijk verdragrechtelijk zo afgesproken. Tegelijkertijd gaat er wel een discussie over, over het vernieuwen en het moderniseren van die bommen. Die zouden namelijk in het afgelopen kalenderjaar en dit kalenderjaar moeten worden gemoderniseerd. En daar gaat de Kamer wel degelijk over. Ja, als ze er zijn, zouden die moeten worden gemoderniseerd. Je kunt zeggen, is dat geen zinloze investering? Hè? Want passen die bommen überhaupt nog wel bijvoorbeeld? Kun je die nog lanceren of passen die wel of niet onder een F-35? Wie betaalt dat? Hè? Dat is ook een vraag die je moet stellen. Wie betaalt dat? Dat debat is gevoerd. Van die bommen? Dat debat is gevoerd. Daarvan hebben wij, ja, dat klopt. En daarvan heeft Knops destijds, mijn voorganger op dit punt, heeft gezegd van nou, wij vinden dit niet echt een direct goede investering. Leg ons dat eens eventjes uit. Maar toen is gebleken dat als je ze hebt liggen, dat het niet verstandig is om verouderde, niet geüpdate bommen te hebben liggen. Nee. Nou, dat vind ik ook wel weer een punt. Dus als je zegt. Maar zijn ze nou inmiddels gemoderniseerd of niet? Dat weet ik niet. Dat is een goede vraag. Zou ik niet weten op dit moment. Dat maakt die discussie ook zo lastig. Daarom heb ik tegen die minister gezegd, ik vind het heel raar dat wij over iets praten waarvan we officieel niet weten of ze er zijn. We hebben ook geruchten gehoord van twee zeer gewaardeerde voormalig minister-presidenten. Kunnen wij daarover spreken? Nou, dan zegt de minister, nee, daar kan ik niks over zeggen, want dat is vertrouwelijk. Tegelijkertijd heeft uw partij, u zei het net al, in 2012 het kabinet opgeroepen, dat gaat dan in een motie in de Tweede Kamer, om al die Europese tactische kernwapens, dus ook die dingen die hier zouden liggen, te verwijderen. En dat als een harde doelstelling te formuleren. Sterker nog, uw collega Raymond Knops, tegenwoordig staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, die is zelfs naar Washington gegaan om met het Amerikaanse congres namens de fracties van PvdA, CDA, D66, SP, GroenLinks, Partij voor de Dieren en 50PLUS een brief te overhandigen met een oproep af te zien van de modernisering van die bommen in Europa. Ja, dat klopt. Dat geeft dus ook nogmaals aan dat de doelstelling van D66 en ook van de SP en van het CDA eigenlijk dezelfde is, namelijk we moeten stoppen met die bommen. Alleen de weg daarnaartoe, daar hebben we discussie over, namelijk de kant van D66 en de SP zegt, geef gelijk alles weg, dan geef je het goede voorbeeld. He, dan zijn wij de enige zonder bommen en de Russen met. He, op die manier, om maar eventjes zo te zeggen, dat vind ik niet verstandig, want je moet erover onderhandelen. Ik zeg, pak een goede onderhandelingspositie en zorg wel dat die onderhandelingen daarover starten. Maar voor je onderhandelingen alles al weggeven, dat vind ik niet verstandig, want dat maakt je positie alleen maar zwakker. Ja. En we weten ook, we kennen Poetin, als je eenmaal zegt, als je al de onderliggende partij vrijwillig wil zijn, nou, dan heeft Poetin geen enkele moeite om daar bovenop te gaan zitten. Dus in die zin moeten we dus ook niet moeten we ons ook niet gek maken en zeggen van, hey, laten wij nou constant maar het goede voorbeeld geven, dan volgt Rusland vanzelf wel, want dat is niet zo. We zullen daarover moeten onderhandelen, hoe beide partijen, beide kanten tegelijkertijd die wapens afbouwen. En tot die tijd? Dat is niet goed gegaan in de afgelopen jaren. We hebben echt weinig stappen vooruit gemaakt. Nou, sterker nog, die stappen zijn achteruit gezet. Achteruit? Ja. Maar dat wil niet zeggen, juist nu Rusland zich dus niet aan het verdrag houdt, om te zeggen, nou weet je wat, dan geven wij alle wapens maar weg. Want dan hebben wij alles om druk te zetten uit handen gegeven. Ja. En dat vind ik niet verstandig. Nou, is die adviesraad internationale vraagstukken dus afgelopen donderdag met een advies gekomen aan de regering. Dat is geen vrijblijvend rapport, daar moet de regering op antwoorden. En zij roepen alles en iedereen op en Nederland moet daar het voortouw innemen om te gaan praten met de Russen, de Amerikanen, iedereen die erbij betrokken is, om dat INF-verdrag, ik zei het net in de inleiding net even verkeerd, maar INF-verdrag overeind te houden. Vindt u dat ook? Jazeker, en dat moeten we ook echt blijven doen. En het liefste heb je natuurlijk, hè, want dat is toch wel hip dat je kunt zeggen, hey jongens, als we dit doen, dan hebben we het volgende week opgelost. Dat is natuurlijk tussen de VS en Rusland niet zo. Maar in het verleden is wel gebleken dat beide landen zeker ook uiteindelijk bereid zijn om wel erover te praten. Want ook beide landen willen uiteindelijk geen bom gooien. Nee. Rusland zegt ook, wij zeggen het op, maar wij zullen die bommen pas niet inzetten voordat Amerika dat doet. Ja. Als we allebei die afspraak alles kunnen maken, dat we ze allebei niet inzetten als de ander het ook niet doet, dus alleen maar ter verdediging, dat is alweer een eerste stap. Want dat wil zeggen dat niemand, geen van beiden, begint. Ja. Dus nou is het interessant dat er een motie lag van de Kamer, ingediend door Bram van Ooyek van GroenLinks, mevrouw Karabulut van de SP en mevrouw Ploemen van de Partij van de Arbeid, die de regering verzoekt zich er in de NAVO voor in te spannen dat het INF-verdrag in stand wordt gehouden. Wie was er tegen? Uw partij, het CDA. Ja, dat klopt. Maar in die motie zat iets, vraag me even niet wat, dat je dus per direct nu iets moest doen wat tegen het NAVO-verdrag inging. Dus ik weet niet wat, ik heb met hen daar nog over gesproken. Ik zeg, als er iets in staat wat tegen het NAVO-verdrag ingaat, dan ben ik daar niet voor. Kijk, en dat is natuurlijk een beetje het politieke spelletje. Dan maken ze het natuurlijk net zo dat er iets in staat wat niet. Maar nogmaals, het doel, ja, dat vinden wij allemaal. Wij, ja, willen geen bommen gooien. Ja, iedereen wil kernwapens de wereld uit. Maar u zegt, als, ja, zij ze hebben, moeten wij ze ook hebben. Simpel ik gezegd. Zeg, ik zeg twee dingen. Ik zeg wij moeten niet zomaar alles ter onderhandeling weggeven. En twee ook nog, zolang wij in de NAVO zijn en de NAVO heeft atoombommen, voeren wij de afspraken die wij met de NAVO hebben uit. Dus dat zijn twee dingen. Want als je die motie zegt, als je in een motie zegt van ik ga dus afspraken met de NAVO schenden, ja, dan moet je ook accepteren dat je niet meer in die NAVO zit. En dan heb je dus alle bescherming die we nu hebben niet meer. En ik denk dat ook de SP en ook GroenLinks en de Partij van de Arbeid dat niet willen. Ja. Het signaal dat we geen bommen willen hebben, deel ik helemaal en daar werk ik ook aan. Zeker, maar de vraag is dus, nogmaals, maar goed, we blijven met wat dat betreft in kringetjes ronddraaien. We hebben de afspraak met de NAVO en wat u betreft blijft die afspraak voorlopig overeind en moet die F-35 dus uitgerust worden zodat dat vliegtuig, ja, die Amerikaanse kernbommen kan vervoeren. Een kerntaak dus, ja. Ja, zeker. En zoals, ja, de AIV zegt, onze sterke positie in de NAVO moeten we dan gebruiken om te zorgen, ja, dat het aantal kernbommen zo snel mogelijk daalt. Ja. U bent 40, hè? Hey, heel goed, maar dat hoef je niet zo hard te zeggen op live op de radio. Nou ja, dat betekent in ieder geval dat u het einde van de Koude Oorlog als kind nog een beetje hebt meegemaakt. Maar u bent eigenlijk te jong om die hele Holland-Dieters, dus de plaatsingsdiscussie van die kruisraketten, nog een beetje bewust te hebben meegemaakt, toch of niet? Nou, ik kan me twee dingen heel goed herinneren uit die tijd. Eén is dat Lubbers een keer, volgens mij was het op het Maniveld, dat was een tv-uitzending, dat hij het standpunt probeerde te verdedigen, dat hij toen enorm werd uitgefloten en toch doorging. Dat waren de houtrusthallen uit mijn hoofd. Ja, wat zegt u? De houtrusthallen waren dat volgens mij, ja. Oh, de houtrusthallen, kijk, ja, ik was nog heel jong. En twee kan ik me heel goed herinneren. Ik was toen misdienaar en de pastoor zei destijds in de kerk, die hield in zijn preek een fantastische preek over het neerhalen van die muur en die kruisraketten en al dat soort dingen. En koppelde dat ook aan het neerhalen van ieders persoonlijke muur in zijn hart. Dus die twee dingen kan ik heel goed herinneren uit die tijd. Ja, nou is de volgende vraag natuurlijk, dat als andere landen dus dat verdrag opzeggen, te beginnen bij de Verenigde Staten, gevolgd door de Russen, al is het maar omdat de Chinezen er niet aan meedoen, dan hebben we ook nog een ander verdrag, namelijk over lange afstandsraketten. Dat is ook aan het wankelen. Of u denkt dat wij een hele nieuwe discussie ook op het Europese vasteland krijgen over het al dan niet plaatsen van kernwapens? Ja, ik denk dat er echt heel veel discussie loskomt nu. En eigenlijk vind ik dat ook heel erg goed. Omdat het discussiëren, dat is wat waar we als democratieën ook goed in zijn. En dat is niet sexy en niet hip en dat duurt lang. Maar uiteindelijk, door in gesprek te komen en toch een relatie te houden, kom je wel uiteindelijk tot afspraak. Dus ik vind dat heel goed. En dan komen alle voors en tegens er nog eens vanaf. En ik hoop wel van harte dat we onszelf als maatschappij, dus de politici, de mensen, de NGO's, maar ook de pers, dat we ons de ruimte gunnen om daar wel genuanceerd over te discussiëren. Want als we alleen maar standpunt A en standpunt Z kennen, dan komen we niet bij elkaar. Hmm. En de NAVO doet echt veel meer voor ons dan alleen het bewaren van kernbommen. Het is echt een beveiliging van ons vasteland. Het is heel lang geleden dat wij in ons land bezet waren. Toen hebben we gezien dat onze eigen defensie in zijn eentje ons land niet kan verdedigen. Dus wij zullen dingen samen moeten doen. Ja. Dus het zomaar roepen op de radio dat je de NAVO aan de kant schuift en alle afspraken, dat klinkt heel hip, dat klinkt ook heel vredelievend, maar dat is echt niet verantwoordelijk naar ons land toe. Doelt u nou op de afspraken van uitspraken van Rob Jetten? Ja, ik vind als je dus zomaar zegt, ik zeg alle afspraken met de NAVO op, dat heeft hij niet zo gezegd. Dat heeft hij niet gezegd. Hij heeft gezegd, ik vind dat de F-35 geen kerntaak moet hebben. Daarmee is hij er dus voor dat die NAVO-afspraak moet worden opgezegd. Ja, maar zolang wij in de NAVO zitten, dan moeten wel onze afspraken nakomen. En als je zegt, ik kom afspraken niet na, dan moet je ook zeggen tegen de burger, maar wat is dan het gevolg van dat ik die afspraak niet nakom? Ja, als Jetten dat zegt, is één gevolg dat de bommen niet onder die F-35 hangen. Dan heeft hij misschien heel veel kiezers mee op zijn hand. Maar twee, is dat er wel een beperking zal komen vanuit de andere kant over de beveiliging van ons land vanuit de NAVO. Nou, en dan vind ik, dan moet je daar wel ook eerlijk naar de burgers zijn, dat een afspraak niet eenzijdig op te zeggen is zonder negatieve gevolgen. Dus dat vind ik, daar moet je wel eerlijk over zijn. Ja, dus hij gaat te kort door de bocht? Ja, dit gaat te kort door de bocht. Het doelstelling nogmaals is exact dezelfde die Rob en ik hebben, die meneer Jette en ik hebben. Dat is namelijk, wij willen geen bommen gooien en wij willen ook dat die bommen gesteld worden. Dat hebt u gezegd. Maar de wereld. Dat is de discussie. Maar niemand wil die dingen. Dat is verschillend. Ja, exact. En is dat dan onverantwoord om dat te zeggen? Want dat zei u net ook in een tussenzin. Nee, ik zeg, als je zegt, alle afspraken met de NAVO zeggen we af. U zegt net tegen mij, er is maar één afspraak die u wil opzeggen. Ik zeg, nou, dan moet je wel de gevolgen daarvan in kaart brengen. Ja. De doelstelling is, die we hebben hetzelfde. Maar ik vind wel, wat de heer Jette moet doen, is als hij zegt, ik wil die bommen niet hebben, dan schenden we dus een afspraak van de NAVO. En dan wil ik ook, moet hij ook eerlijk zijn, wat dan het gevolg is, wat de NAVO niet meer voor ons zal doen. Ja. En als je dat niet doet, dat is niet verantwoord. Want de NAVO beschermt ons land. Even terug naar die kruisrakettendiscussie. Als het opzeggen van die verdragen ertoe leidt dat er weer meer raketten worden geplaatst, en de Russen doen dat al, want ze schenden dat verdrag dat nu officieel is opgezegd. Nou, er is nog een looptijd van 6 maanden om tot nader inzicht te komen. Maar vooralsnog wijst alles erop dat verdrag definitief richting de prullenbak gaat. Ja. Toch? Dat kan je wel zo zeggen. Laat ik zo zeggen. Ik zie die. Dit is een stap van beide landen. Een beetje hè, een aanzet tot. Nou, het geeft wel de mogelijkheid binnen een half jaar om iets te doen. Ja. Dus ik stel voor dat je zou bijvoorbeeld in dat half jaar kunnen komen tot de afspraak dat beide landen de wapens niet als eerste zullen gebruiken. No first use noemen ze dat in het Engels. Juist. Dat zou wel al een stap zijn. Ja. Maar u zei net zelf, ja, als zij ze hebben, dan moeten wij toch ook iets achter de hand hebben. Al is het maar voor het machtsevenwicht. Nou gaan de Britten misschien wel uit de Europese Unie, die hebben kernwapens, dan blijven alleen de Fransen over als enige Europese land met kernwapens. Vindt u dan, stel dat er zo'n discussie komt, namelijk dat de Russen weer gaan plaatsen, en de Chinezen ook, en de Amerikanen dat machtsevenwicht in de wereld overeind willen houden binnen het NAVO-verband, dat Nederland dan per definitie moet uitsluiten dat hier weer kruisraketten of de moderne variant daarvan op Nederlands grondgebied worden geplaatst? Ja, ik vind het een interessante vraag, maar ik ga u daar nu niet op antwoorden. En ik zeg u ook waarom. Als wij willen dat we in de onderhandelingen tussen Amerika en Rusland een prominente rol spelen, vind ik het niet verstandig om onze tactiek op Radio 1 al bekend te maken aan de wereld. Nee. Dus waar onze gesprekken in het komende half jaar op gericht moeten zijn, is om te zorgen dat het INF-verdrag of weer in zijn volle glorie terugkomt, of zo goed mogelijk daarbij in de buurt komen. Ja. En daar vind ik dat Nederland een belangrijke rol in kan spelen. Juist, maar u gooit de deur. De deur gooit u dus niet dicht. Dus mocht het er ooit van komen dat er een nieuw dat nodig zou zijn in de discussie, dan zegt u, ik sluit niet uit dat we de discussie opnieuw moeten voeren over plaatsing op Nederlands grondgebied. Ja, ik zeg u dat ik daar dus nu geen antwoord op geef. Maar u sluit het ook niet uit. Daarbij komt ook nog dat het Verenigd Koninkrijk, en daar komt ook bij dat het Verenigd Koninkrijk weliswaar uit de Europese Unie stapt, tenminste, dat vermoeden we. Maar ze blijven gewoon in de NAVO. Ja. Dus qua landsverdeling hebben we binnen de NAVO, wat dat betreft, nog voldoende power in Europa. Ja, maar u zegt, ik ga niet mijn strategie op Radio 1 bekendmaken, maar u sluit het dus ook niet uit dat je het daar wel over moet gaan hebben. Dus ja, maar daar ontkom je niet aan. Wij zullen het er zeker over hebben. Deze actie van de Verenigde Staten en Rusland zullen een heleboel discussie losmaken. En dat vind ik ook goed. Want niemand wil deze wapens eigenlijk. En toch hebben we er een heleboel hier op de wereld. Dus dat we erover gaan spreken vind ik heel erg logisch. Maar ik ga u nou niet zeggen wat ik precies vind wat Nederland daar moet inbrengen aan tafel. Zeker niet als je een rol wilt spelen. Nee. Een belangrijke rol in de handelingen tussen de Verenigde Staten en Rusland. Maar dan zul je die discussie dus wel opnieuw moeten gaan voeren. Ja, opnieuw, die moet je voortvoeren. Want eigenlijk duurt die discussie al tientallen jaren. Mm-hmm. En dat moeten we blijven doen. En ik weet, meneer Kokkelman, dat is niet hip tegenwoordig. Want we willen alles snel en binnen een week opgelost hebben. Maar dat is op dit punt echt niet te doen. Dus het in gesprek blijven, relatie houden, is echt heel belangrijk. U hoort de telefoon. Dries Roelvink, goedemorgen. Hi, goedemorgen Sven. Hallo landgenoten. Geen strategieën prijsgeven op Radio 1, Sven, zegt meneer Van Helvert. Ik luister mee. Ik heb de hele morgen al een soort hotline hier, omdat ik aan allerlei journalisten aan het uitleggen ben hoe onze nieuwe tv-serie eruit gaat zien. De Roelvinkjes passen op de winkel. Ik doe meteen een oproep bij deze voor mensen die zich onmisbaar voelen in hun eigen bedrijf, die er nooit eens een paar dagen tussenuit kunnen. Meld je aan op sbs.deroelvinkjes en wij komen je helpen. Maar jij praat vandaag met Martijn over kernwapens. Nou, dat is weer net even heel wat anders. We hebben helemaal te maken met Donald Trump, die op mij overkomt als een hele impulsieve, onberekenbare man, die nu het gevoel heeft dat de Russen zich niet aan het beroemde verdrag houden en daarom dat hele verdrag nu wil stopzetten. Nou, dan heb je aan de andere kant Poetin zitten, een ex-KGB-agent met een keiharde mentaliteit. Ik ben eigenlijk nog het meest geschrokken van hem in 2002. Toen 40 van die Tsjetsjeense militanten dat Dubrovka-theater instormden in Moskou. En daar 850 bezoekers gijzelden. Nou, Poetin die liet toen na 2 dagen van dat cafetanil arsenicum door het ventilatiesysteem naar binnen spuiten, waardoor er inderdaad wel 39 van die terroristen omkwamen, maar ook nog eens 130 onschuldige bezoekers. Kijk, en dat soort beslissingen, die zou onze Mark Rutte nooit nemen. Dus ik ben het met Jaap de Hoop Scheffer eens. Die zegt, Nederland moet eens een keer met die Russen gaan praten. Maar wie dat nou moet doen, Sven, dat weet ik niet. Ik niet. Dankjewel. Dan kan ik de heer Roelvink al geruststellen. Ik ga deze zomer naar Moskou. Maar ik weet niet of Poetin mij persoonlijk wil ontvangen, maar ik zal in ieder geval wat leden van de Duma proberen te spreken. Ja. Dat zou geweldig zijn, Martijn. Ja. Dankjewel, Dries. Tot morgen. Heeft dat eigenlijk zin, meneer Van Helvert, als u naar Moskou gaat om daar met leden van de Duma, het Russische parlement, te praten, of met Poetin zelf? Die vraag stelde ik aan de ambassadeur. Die waren afgelopen week bij ons allemaal te gast in Den Haag. Ook de ambassadeur, de Nederlandse ambassadeur in Moskou. En ik zeg, heeft dat nou zin? En ze zegt, we zullen alle lijnen zoveel mogelijk moeten benutten. Dus ze zegt, alsjeblieft, en ik wil je ook helpen om je in contact te brengen met de mensen, doe dat. Dus dat heeft mij wel gesterkt om dat te doen. Dus weet je, de vraag is natuurlijk, los je daarmee alles op? Nee, waarschijnlijk niet. Hè? Dus die Nobelprijs voor de Vrede gaat aan mijn neus voorbij. Maar als ik ook maar iets kan bijdragen dat, dat er meer begrip komt onderling, dat we de goede kant op gaan, dan wil ik dat graag doen. Goed, en in de tussentijd moet Nederland zich dus resumerend houden aan zijn afspraken met de NAVO. En ja, dus ook de kerntaak. Wanneer moet het kabinet eigenlijk met uitsluitsel komen? Want u kunt dat zeggen, maar het kabinet, bij monden van de ministers van Buitenlandse Zaken en die van Defensie, moeten dat uiteindelijk natuurlijk formeel naar buiten gaan brengen. Ja, dat zal ooit komen. Ja, wanneer is ooit? Ja, dat is een goede vraag. Dat is een van mijn taak als Kamerlid is vragen stellen, wanneer mogen we dat verwachten? Dus een van de vragen komende week, als wij het erover hebben, zal zijn, wanneer zullen wij van het kabinet hier wat over verwachten? Wat is daar een goede periode voor? Kan dat zo snel mogelijk of niet? Dat is dus een vraag die heeft u en die heb ik als volksvertegenwoordiger ook. Ja. En ik heb gelukkig het recht om dat direct aan de minister te vragen. Ja, maar kan ik wel constateren dat u daar snel uitsluitsel over wilt of niet? Ja, in ieder geval, ik wil zo snel mogelijk duidelijkheid, laat ik zo zeggen, wanneer zij dat willen doen. Hè? Kijk, als het kabinet zegt, het is heel verstandig voor ons als we daar, ik noem maar wat, een maand voordat het verdrag definitief opgezegd is, overkomen of niet, als daar redenen voor zijn, laat dat aan de minister. Ik blijf vragen, zo snel mogelijk, wat het belang is van Nederland. Ja. Want dat is wat we allemaal vinden. Goed. Bommen willen we niet. Nee. En we moeten eraan werken dat niemand meer ooit zo'n bom zal gooien. Ik dank u zeer. Hier Willemijn Veenhoven. KRO NCRV. NPO Radio 1. Met elke dag de vragen bij het nieuws. We hebben hier de radio. Dag, mag ik u iets vragen? Ze gaan wat vragen stellen. Wanneer is dat gebeurd? Nou, dan moet je van de zotte zijn om dat te durven vragen. En toen? Wat wij vragen is gerechtigheid. En dan? Rechtvaardigheid. Meer niet. En nu? Mocht u nog een paar vragen hebben wat ik me niet kan voorstellen. De vragen. Dus ik vind het zeer legitiem om deze vragen te stellen. En ik ben ook zeer benieuwd naar de antwoorden. En de antwoorden. Dat is eigenlijk het belangrijkste. Elk verschil is overbrugbaar als je dat maar echt wil overbruggen. Luister NPO Radio 1. Mag u wat vragen? Komt het op de radio? Ja, voor de radio. Het nieuws van alle kanten. Wat betekent de laagste prijs nou eigenlijk? Als dat niet eens op het hele assortiment geldt. En wat heb je überhaupt aan die laagste prijs? Als deze niet het hele jaar door gegarandeerd wordt. Kortom, waar zou je zijn zonder de uitgebreide servicemogelijkheden bij Hornbach? Hornbach, er is altijd iets te doen. Kijk voor al onze services op hornbach.nl/service. Bij zeetours horen we vaak een cruise. Dat is toch vooral relaxen? Ja, dat kan. Maar wilt u excursies maken? Dat kan ook. Bij zeetours bedenken wij graag de Holland-Amerika-lijn cruise die bij u past. Want niemand weet zoveel van cruisen als zeetours. Om te kunnen beleggen hoef je al lang geen zeilboot meer te hebben of een dure stropdas. Om te kunnen beleggen hoef je het alleen nog maar te willen. Ja. Want Evi is de beleggingsexpert die gewoon in je tas past en die ervoor zorgt dat jij nu ook kan beleggen. Start nu al met beleggen vanaf 1000 euro. Kijk op evi van Landschot.nl.